Rewelacyjne. Ja nie znam tej piosenki. Prawda? Fantastyczne zupełnie. No a teraz o innej piosence chciałem Państwu coś przeczytać w imieniu pana Wiesława. To bardzo ciekawa historia, bo już kilka razy o niej pisał. I my ją mamy. Udało się ją znaleźć. Ja jej nie znałem wcześniej. Ta nazwa mi się kojarzy z taką bohaterką, z jedną z bohaterek książki Pinkoli Estes, biegnąca z wilkami. I tam jest to właśnie, tak mi się wydaje, być może to chyba jest właśnie ta postać. Ale przeczytam ten mail, bardzo piękny. La Llorona. To chyba płaczka, prawda? Sprawia, że staje się prawdziwym balsamem dla moich uszu. Z każdą nutą czuję, jak wprowadza mnie w inny świat, pełen emocji i tajemnic. Ta tytułowa La Llorona to postać z jednej z najbardziej znanych legend latynoamerykańskich, która od wieków porusza moją wyobraźnię. To duch matki, która w swojej desperacji popełnia niewyobrażalny czyn. Topi swoje dzieci w rzece, a potem zrozpaczona nieustannie szuka ich dusz, błąkając się po nocnych rzekach i górach. W każdej wersji tej legendy kryje się głęboki smutek, wyrzuty sumienia, niezatarte cierpienie. La Llorona to symbol winy i żalu, ale też matczynej miłości, która nie zna granic. Piosenka będąca opowieścią o tym duchu doskonale oddaje tę atmosferę. Melodia, choć melancholijna, ma w sobie coś, co przyciąga. Jej piękno jest nierozerwalnie związane z żalem, który płynie z jej słów. To, co w tej piosence najbardziej mnie porusza, to połączenie tej subtelnej melodii z głębokim, pełnym emocji przekazem. Ciekawe jest to, że La Llorona to nie tylko opowiada o stracie, ale ma w sobie także coś, co przypomina mi, jak ważna jest pamięć o przeszłości. W każdym jej wykonaniu czuję, jak zmienia się w zależności od interpretacji artysty, ale zawsze jest to historia pełna smutku, żalu i winy. To również piosenka, która przypomina mi o sile kobiet, o cierpieniu, ale też o nieustannej pokucie, która nie ma końca. La Llorona to pieśń, która przenosi mnie do świata pełnego emocji, dając mi przestrzeń na refleksję. W jej melodii jest coś, co łączy pokolenia, coś, co pozwala mi poczuć, jak ten ponadczasowy utwór wciąż rezonuje we mnie i w innych, bez względu na czas czy miejsce. Pozdrawia nas pan Wiesław. I to jest, ja mam nadzieję, że to jest ta piosenka. Que tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo brazo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. Ay, de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, ay, llorona, y el primero que te di. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Panie Wiesławie, to ta piosenka, prawda? Nie wiem, czy piosenka to właściwe słowo. To za małe słowo. Przepiękna. Dziękuję, że pan napisał i podzielił się tymi słowami. Michalina pisze tak. Dowiedziałem się dzisiaj, że zmarła moja znajoma. Pamiętam ją jeszcze z czasów podstawówki. Nigdy się nie poznałyśmy na dobre. Chodziłam do klasy z jej kuzynem, a ona była taką fajną starszą koleżanką, z którą chciałabym się zaprzyjaźnić. Ale to się nigdy nie stało. Od kilku lat chorowała na raka, chyba jakiegoś rzadkiego. Poddawała się terapii eksperymentalnej. A swoją historią dzieliła się na Instagramie. Parę miesięcy temu wymieniłyśmy się wiadomościami. Słałam jej trochę mocy. Podziękowała, że napisałam. Dzisiaj zobaczyłam na jej profilu post od Igi. W czwartek odbędzie się mój ostatni bal, na który chcę was serdecznie zaprosić. Przygotujcie najlepsze stroje, ponieważ obowiązuje styl glamour. Walki i toczki mile widziane. Nie żartuję. Wiem, że pewnie będziecie chcieli zabrać ze sobą swoje zapasy łez. Proszę was zatem, żebyście zamienili je na łzy radości i wzruszenia, wracając do najpiękniejszych wspomnień, jakie ze mną dzielicie. W ostateczności możemy umówić się na chwilę smutku, ale postarajcie się pospieszyć, dobrze? Iga miała 30 lat. Na Instagramie pokazywała różne etapy choroby i to, jak sobie z nią radzi w towarzystwie bliskich. Miała piękną relację z młodszą siostrą, która towarzyszyła jej w tej drodze. Pisała o tym, co trudne, ale też starała się czerpać jak najwięcej radości z życia.

Alice Wright. A ja chciałbym coś Państwu teraz przeczytać i polecić pewną książkę bardzo interesującą. Napisał ją Hal Hirschfeld. Hirschfeld, żeby wyraźniej zabrzmiało. Twoje przyszłe ja. Taki nosi tytuł. I tam jest, bo ona się, to co chcę powiedzieć, odnosi się do tego, o czym tutaj rozmawiamy. No na przykład do tego maila Michaliny zatytułowanego Balsam, nie Balsam. No to jest o tych trudnych emocjach, o smutku, no i tak dalej. Nie ma co streszczać tego pięknego maila, który przeczytałem. Ale Jorona też podobnie, o takich tych trudnych emocjach. No i właśnie autor opisuje, on to tak nazywa. Zaraz, jak on to nazywa? Mówi o pokojowym współistnieniu przeciwieństw, tak pisze. Mówi o tym, że szczęście i smutek nie są dwoma biegunami jednego wymiaru i mogą pokojowo ze sobą współistnieć. Tak pisze jeden z autorów, którego cytuję, ten autor tej książki. No i ten autor, którego cytuję, autor tej książki, to się nazywa Dan David Spiegel i to jest taka głośna historia. On w latach 70. ubiegłego roku, wieku, prowadził takie spotkania, no to wymyślił, to było mocno protestowywane, jako zbyt trudne, zbyt ciężkie, zbyt miażdżące psychicznie. To były spotkania grup kobiet, które miały raka piersi i one się spotykały, rozmawiały o swojej chorobie. No niektóre już były bardzo bliskie odejścia, a więc to rzeczywiście było mocne bardzo. No ale mimo to one się spotykały, on prowadził te spotkania i okazało się, że to było zdumiewająco, no nie wiem, to teraz bardzo to streszczam i upraszczam, no powiedzmy dobrze, uproszczę, pozytywne doświadczenie dla nich, że to było dla nich ważne, że te trudne emocje przeżywane razem sprawiały, że one się nimi dzieliły i to było lepiej niż gdyby trzymały to dla siebie, gdyby się wycofywały, gdyby były w samotności, to przeżywały i tak dalej, i tak dalej. To nawet były badania, potem okazało się, że one żyły statystycznie dłużej i tak dalej, i tak dalej. Ale tu nie chcę mówić w tym takim bezdusznym językiem, tylko chcę przeczytać Państwu taką piękną relację jednej z nich. Zaraz, gdzie to jest? O, właśnie. Jedna z tych kobiet i one unikały życia, a potem jakoś do tego życia zaczęły lgnąć w wyniku tych spotkań, pod wpływem tych spotkań, jednak mimo wszystko. I no, realizowały jakieś swoje zainteresowania, nawet pasje. Jedna z nich była melomanką i kochała operę i miała jakiś abonament operowy w swoim mieście, czyli w Santa Fe. I jakoś no, w pewnym momencie przestała do tej opery chodzić, ponieważ była tak ciężko chora, ale potem zaczęła jednak, powróciła do tego. I tak powiedziała. Posłuchajcie, to bardzo piękne. Ach, Boże, kolano, uciekło mi to. No właśnie, uwaga. Po zdiagnozowaniu raka piersi przestała odwiedzać swoją ulubioną salę operową Santa Fe. Jakże mogłaby uczestniczyć w czymś tak pięknym, spokojnym i radosnym jak widowisko operowe, gdy jej wnętrze pustoszył rak. I tak postanowiła, że po prostu poczeka, aż poczuje się lepiej. Jednak po tych rozmowach w grupie wsparcia uzmysłowiła sobie, że taka chwila może nigdy nie nadejść. Jak powiedziała potem Spiegelowi, czyli temu, no, temu moderatorowi, twórcy tej koncepcji, moderatorowi tych sesji, jak powiedziała potem Spiegelowi, ostatecznie zdecydowała się wybrać do opery. I uwaga, co powiedziała? Zabrałam ze sobą mojego raka i umieściłam go na siedzeniu obok. Przez cały czas tam był, ale ja i tak przeżyłam cudowne chwile. Ojej. Prawda? Balsam, nie balsam. A no to, nie wiem, tam Maria Callas chyba nie występowała, ale u nas wystąpi. jak się tu jak ktoś odezwać po czymś takim, prawda? To Maria Callas, Toska, jej aria Żyłam dla sztuki, żyłam dla miłości. To jest jedna z największych kreacji Marii Callas. To słynne nagranie z Wiktorem de Sabatą. No dobrze, to teraz, dobrze, Darku, pozbieraj się. I przeczytasz teraz, drogi Darku, udzielisz wokalu panu Mateuszowi. Bo pan Mateusz napisał taki oto list piękny. Balsam dla duszy. A kto by nie chciał odrobiny ukojenia w tym szalonym świecie, gdzie wszystko musi być szybkie, intensywne, no, może nie zawsze sensowne. Ale miłość, jako pretekst do opowieści z sarkazmem, to dopiero wyższa szkoła jazdy. Bo wie pan, panie redaktorze, miłość to piękna sprawa. Tak wiem, wiem, wiem. No dobrze, ale dalej, w teorii. Kiedy ktoś cię kocha, to czujesz się jak w bajce. Szczęśliwy, spełniony. Świat wokół ciebie nagle staje się różowy i idealny. Oczywiście w tej bajce najczęściej chodzi o to, że ktoś ma na sobie różowe okulary, a ty jesteś w stanie zauważyć każdą rysę w tej wyidealizowanej rzeczywistości. Miłość w moim wydaniu to raczej sztuka przetrwania. Bo o ile na początku jest to uczucie, które sprawia, że chodzę po ziemi, jakbym miał skrzydła, to o tyle później, kiedy rzeczywistość zaczyna mnie dość brutalnie przywracać na ziemię, zaczynam dostrzegać, że miłość to nie tylko motylki w brzuchu, ale także sprzątanie, gotowanie. I nie oszukujmy się, cała ta logistyka życia codziennego, której nie sposób uniknąć. I tu się pojawia sarkazm. No to ciekawe. I tu pojawia się sarkazm, mój najlepszy przyjaciel, tak pisze pan Mateusz. Bo kto by pomyślał, że najgłębsze wyznania miłosne mogą być pełne ironii, prawda? Przecież mówię to z miłością, ale z takim przymrużeniem oka, bo wiem, że to na zawsze trwa tak krótko, jak długo nie zginiesz w chaosie codziennych obowiązków i zbyt głośnych kłótni o to, kto nie wyniósł śmieci. Więc tak, miłość może być balsamem dla duszy, ale żeby ją zrozumieć, trzeba nieco z dystansem podchodzić do tej całej romantycznej otoczki, bo w końcu kto inny, jak nie miłość, w połączeniu z odrobiną sarkazmu, będzie w stanie pomóc przetrwać w tym cyrku zwanym życiem. Mateusz, a ja państwa zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Pani Agnieszka, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Kłania się Agnieszka od pana Marka. Mój Boże, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Panie Dariuszu, to ta słynna Agnieszka z Wałbrzycha, tak? Ojej, no ojejku, słynna legendarna Agnieszka z Wałbrzycha. No tak, jak nie miło. No proszę. No, co pani opowiada, co nie, pani no, słychać? Nie, no ta historia, która nam się przydarzyła, panie Dariuszu, to dla mnie samej zrobiła na mnie takie wrażenie naprawdę niesamowite. Dla mnie to jest znak prosto z nieba, naprawdę. To nie jest przypadek, po prostu, że dwoje ludzi w sytuacji, no, takiej krytycznej gdzieś, na jakimś takim, no, zakręcie, na wirażu życia, naprawdę się spotyka dwoje ludzi, którzy mają sobie konkretnie jakby w punkt do zaoferowania to, czego potrzebują. Czyli ja szukałam pracy i pomocy finansowej, oparcia, którego, no, nie mam, nie miałam właściwie takiego pewnego, bezwarunkowego nigdy. A pan Marek szukał takiej bratniej duszy, pomocy takiej, no, kobiecej ręki w domu. I kogoś do towarzystwa, do porozmawiania, do podzielenia się swoimi myślami, swoim doświadczeniem życiowym. I jak wysłuchałam właśnie pana Marka, to ja mówię, no nie, ja muszę zaprotestować, ja muszę zadzwonić, dlatego że po prostu ten człowiek jest tak samokrytyczny wobec siebie, że ja normalnie... No mówię, no nie, no przecież ten człowiek zapomniał powiedzieć, wie pan, to jest tak, ja znam dużo ludzi, którzy po prostu są jak diabełki, którzy robią, przybierają się za aniołków, a to jest po prostu anioł, który udaje diabełka, no. Tak, miałem takie poczucie, że trochę się pan Marek popisywał. Nie? Chciał zrobić wrażenie. No jak każdy facet, no przecież jak każdy facet, no, no kto się nie lubi popisywać, każdy, ja też, to tak po cichu między nami. No, no tak między nami, tajemnica, nikomu nie powiem. Tak, po cichu, cichu. W każdym razie, jeśli chodzi o te piwa, to to właściwie jest przeszłość, bo pan Marek się zapomniał wspomnieć, że praktycznie już dobry tydzień w ogóle nie pije żadnego piwa. Walczy po prostu i w ogóle przychodzę do domu, to co rusz jest coraz więcej posprzątane i on tam więcej się teraz udziela niż ja. No i w ogóle zapomniał powiedzieć, że ma tak fantastyczną bibliotekę, on ma takie całe półki w książkach, to jest klasyka polska i światowa. I z pamięci cytuję po prostu poezję. Tak, i naprawdę? Po prostu naprawdę, każdego autora, na temat każdego pisarza możemy porozmawiać, na każdy temat, poezja, literatura, medycyna, polityka, biologia, no wszystko. Także ten człowiek, po prostu jak usłyszałam, po prostu jak on tam o sobie opowiada... co to za człowiek? No prawie po prostu... No nie, no ja mówię, no nie, no ja go albo okrzanię go jutro, albo po prostu dzisiaj zadzwonię i po prostu wezmę go w obronę przed nim samym. No to jest, samym, to jest... To jest, panie Dariuszu, tak dobry, ciepły człowiek. Po prostu on mi daje takie poczucie bezpieczeństwa. On mi tak teraz pomógł finansowo też. To jest konkret. To jest prawdziwy facet. To jest człowiek, który po prostu, jak ja mu powiedziałam, jaka jest sytuacja, poszedł ze mną do bankomatu, wyciągnął kasę na ten prąd i mówi, jeszcze się pyta, czy ci wystarczy. No, szczęka mi opadła. No nie ma takich ludzi, naprawdę. I to jest człowiek, zapomniał wspomnieć, że kiedy jego syn chorował przed śmiercią, to on się nim opiekował, tak? On mu towarzyszył w tych najgorszych chwilach. Także to jest tak wartościowy, ciepły, kochany człowiek. Ja się z nim czuję tak bezpiecznie. Ja po prostu, nie wiem, my się znamy tak właściwie 2 tygodnie, a ja się czuję z nim tak, jakbym się znała, nie wiem, z kumplem, z kolegą z podwórka, całe życie i po prostu ja wiem, że ja mogę przyjść do niego z każdym problemem, na każdy temat, w każdej chwili, zadzwonić, przyjść i wiem, że po prostu ja sobie nie wyobrażam, nie mogę sobie wyobrazić, żeby go nie było w moim życiu teraz. Ja nie wiem i nie wyobrażam sobie, żeby go kiedyś zabrakło. Po prostu no, połączyła nas taka przyjaźń, takie porozumienie właśnie duszy i doświadczeń życiowych i to jest człowiek, który też bardzo dużo przeszedł od dziecka. Nie miał wzorca, nie miał ojca dobrego, a on po prostu pracował solidnie na tą żonę, na te dzieci, no bo widać po prostu po tych rękach spracowanych. I te pieniądze, które ma wypracowane, tak? I po prostu, no, to, że gdzieś tam po prostu sobie zaczął popijać. Ja go rozumiem, ja go nie oskarżam, ja go nie oceniam. Ja po prostu podziwiam, że on i tak wytrwał w tym życiu swoim ciężkim i trwa nadal. I jeszcze potrafi się podzielić po prostu tym ciepłem, tą dobrocią i finansowo ze mną. I jest taki po prostu troskliwy. No jest no wspaniały przyjaciel. I jak tak po prostu usłyszałam, jak on tak nic dobrego, tylko że on ma takie różki, ja mówię, no nie. Tak, coś takiego mniej więcej mówił. A to jest taki fajny człowiek, taki ciepły, dobry człowiek w bliskim kontakcie, naprawdę. No ja się tak cieszę, ja mówię, Pan Bóg mnie go zesłał i myślę, że ja dla niego właśnie też. Jesteśmy takim balsamem, no te swoje zbolałe dusze, jesteśmy jedno dla drugiego takim właśnie balsamem. I mamy siebie nawzajem i myślę, że tak pozostanie. No, dziękuję bardzo. I ja bardzo bym chciała, żeby tak pozostało, żeby nic nigdy tego nie zepsuło. Żeby jakoś tak ta przyjaźń, żeby trwała, żeby się budowała. Jest to coś pięknego, chociaż dzieli nas różnica 20 paru lat. Także, no jesteśmy jak rodzina właściwie. No to, no. Ja tego z całego serca Państwu życzę. No i no, nie dziękuję. Tylko ja, bo pani Halina też Leszczyńska tu się uśmiecha do pani, do państwa. Darka to nie widzę, czy się uśmiecha. No tak. No ja się też uśmiecham. No, nawet macha. Darek Pięk. Do wszystkich się uśmiecham bardzo serdecznie, zwłaszcza do tych, którzy mają jakieś tam rany w tej duszy i potrzebują tego balsamu. No po prostu i pozdrawiam serdecznie panią Zosię. Tak, panią Zosię. Ja dzisiaj napisałam maila, panie Dariuszu, tak, do pana. Tak, ja widziałem. Ja tym mailem się podzielę z panią Zofią. To bo pani mnie upoważniła do tego, prawda? Mogę to zrobić. Jasne, ja to zrobię. Bardzo proszę. I bardzo przepraszam, że dopiero teraz jestem wykluczona cyfrowo. No i w międzyczasie właśnie, no tam po prostu rura poszła u pana Marka, to mieliśmy co robić. Ja tu jeszcze swoje terminy, to do lekarza, to do urzędu. No i też właśnie mówię, no jestem wykluczona cyfrowo i po prostu to jest rzeczywiście jakiś problem w dzisiejszym świecie i no tak nie bardzo miałam jakby możliwość. No, ale pamiętam o pani Zosi i na Sylwestra właśnie, no chcieliśmy z panem Markiem, kombinowaliśmy, żeby zadzwonić do pani Zosi, no i tak sobie gadamy, nie? I tak... I pan Marek mówi, no ciekawe, czy Bogalski będzie dzisiaj w radio gadał. Ja mówię, słuchaj, no facet musi mieć kiedyś wolne, no ciężko pracuje, przecież nie będzie się w samego Sylwestra jeszcze chłopak produkował, nie? Ale ja byłem w Sylwestra, tylko w tego Sylwestra przedsylwestrowego. Aha, no to widocznie nie w te tańce, ten dzień. Tylko ten, nie, no to był ten dzień 31, tylko że ten dzień się dopiero wtedy zaczynał, no więc była, no ale, no okej, okay, aleśmy się odnaleźli, to najważniejsze. To wtedy właśnie, panie Dariuszu, ja dzwoniłam właśnie pierwszy raz właśnie z myślą właśnie o pani Zosi. Tak, to był 30 poniedziałek, tak, pamiętam. Było, tak. Ale za tydzień. Kolejna. Nie, chcieliśmy we wtorek dzwonić. No jakoś no dobrze, tak. aleśmy się spotkali ponownie, więc się, cieszę się no bardzo. Bo ja mówię tak, no obiecałam, że napiszę maila i panią Zosię poproszę o kontakt, a tutaj obiecałam i nic z tego i mówię, no to może zadzwonimy, nie? No, nie, nie. Ale tak słuchamy, no nie ma pana Dariusza dzisiaj. No to mówię, no słuchaj, nie będziemy dzisiaj dzwonić, bo dzisiaj leci jakaś muzyka, to dzisiaj nawet nikt nie odbierze, nie? No co, ja nie wiem, jak to się stało, ale no ważny jest efekt końcowy, prawda? Dziękuję za ten mail, ja go prześlę pani Zofii i pozdrawiam państwa. Dziękuję raz jeszcze. Ja dziękuję pięknie, panie Dariuszu, i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i przytulam do serducha, zwłaszcza tych, którzy gdzieś tam po prostu czują się samotni i czekają na jakieś swoje szczęście. Pięknie i pani myślę, powiedziała. Że to szczęście gdzieś kiedyś na każdego trafi i po prostu nie należy w to wątpić, tylko to jakby każdy ma swój czas. Dziękuję, pozdrawiam. No, dziękuję pięknie, dziękuję pięknie. Najlepszego. Pozdrawiam. smile. I will say, baby, ain't it all worthwhile when my healing has begun. So late oh you know I just got home from a gig. I saw you standing on the street. Hey, just let me move on up here. There's a windowsill a little bit here. Yeah, so I got some dig some sherry, some a drop of port. Yeah, I want you to come on in behind this door here. Oh, let's just move on up this, there's a letterbox in. Why don't we just go in your front room and we'll just sit down and sit and see. I'll just move on a little bit now. Yeah, I gotta play this Muddy Waters record, yeah. You got here. Now, if you just open up a little bit, and just let me come on in, you know, some it's a backstreet jelly roll. Yeah. Małgorzata tak pisze. O filmie Most do Terabithii. Ja nie znam tego filmu, muszę nadrobić zdecydowanie, bo posłuchajcie. Pierwszą osobą, która pokazała mi ten film o przyjaźni silniejszej niż śmierć, był pan Marcin, który przekonał mnie, że warto spróbować zdać tę maturę z angielskiego. Gośka, no ze wszystkim sobie poradzimy. Powtarzał z takim przekonaniem, że w końcu mu uwierzyłam. Tylko sobie poradzić jakoś nie potrafił. W 2012 roku popełnił samobójstwo. Życie bywa głupie i dziwne, ale mam po nim pamiątki. Dwa zdjęcia, które mi podarował w przerwie, kiedy mu obiecałam, że będę dzielna i się nie popłaczę. Pan Marcin, mój osobisty pan John Keating ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Wspomnienia o nim same w sobie są balsamem. A najbardziej kojące słowa, jakie ostatnio usłyszałem od korespondencyjnego przyjaciela Szkota, brzmiały: The world is big and you will find your place in it. Czyli świat jest duży, a ty znajdziesz w nim swoje miejsce. No cóż, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Piękne słowa. Miejmy nadzieję. Pani Małgorzato, pozdrawiam najserdeczniej, pozdrawiam państwa, pozdrawiam nieocenionego pana Marcina, Elżbietę, Mariusza, no i wszystkich, z którymi się spotykamy w linii nocnej. Bardzo państwu dziękuję, zapraszam za tydzień. Halina Leszczyńska realizuje program, jeszcze trochę porealizuje, życzę, żeby pani wytrzymała do rana. Dziękuję za teraz. Darek Pieruk jest jego wydawcą. No i na koniec jeszcze coś w rodzaju telepatii, no bo Małgorzata zaczyna swój mail od tego, że cytuję, dla mnie muzycznym balsamem jest piosenka Kołysanka dla misiaków, zwłaszcza w wykonaniu Krzysztofa Kiliańskiego. To ciekawe, myśmy ustawili tę piosenkę, naprawdę, wcześniej, jeszcze zanim ten mail przyszedł. No i jest kołysanka dla misiaków, ale w innym wykonaniu. Telepatia nie jest tak do końca stuprocentowa, ale jest, istnieje. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Zapraszam za tydzień. Taki ciężar tylko zginę ci kar. Już dobrze. Thank you.